Bueno, pues baixamos un poquinho a música e vamos a recibir o seguinte comunicante, o señor Ramiro. Sin máis, vamos darlle boas tardes, que nos vai falar pois dese Berxel, desa casa rural, o Berxel. Uh-huh. Así que vamos darlle boas tardes. Boas tardes, señor Ramiro. Hola, boa tarde. Boa tarde, moitas gracias por atendernos. E perder estes minutinhos con nós. Gracias a vostedes por acordarse de nós. Veña. En primeiro lugar, hai que dicir en que lugar estamos, onde nos atopamos. Exactamente. Vale, o sitio tan interesante que temos aí en... Vamos a ver, pois isto é, para ubicarnos un pouco, no sur da provincia de Lugo, é o concello máis ao sur da provincia de Lugo, xa limítrofe con Ourense, subindo aquí a Serra da Moá, xa entramos no concello de Castro Caldelas, San Xoán de Río, que son de Ourense, pero isto é a comarca da Ribeira Sacra, a Beira do Sil. Ah, pertence ao concello de? Rivas de Sil. Rivas de Sil, non? Sí, o enderezo que nos temos aquí é Vilar do Mato, número un. Vilar do Mato, número un, é o enderezo onde está ubicado Berxel, a casa que é do concello de Rivas de Sil. Unha casa que paga a pena describila toda de pedra, non? Bueno, pois... ou non? Paga a pena describila, se si teñen alguna referencia dela por imágenes. Desde logo foi un traballo de recuperación bastante laborioso. En eso estou ainda que sigo ainda recuperando cousas, pero... Ainda lle sigue dando voltas. Ainda. Carai. Pois, o que se ve aquí é que o interior ten moitísimas cousas feitas en madeira, propiamente dita. Non, madeira de noble, como lle chaman os... Sí, é unha casa, claro, como ser dunha casa dunha antigüedade que... Pois non, eu non podría escribir, teria que ir a buscar en archivos. Pero claro, que utilizaban? Pois o típico dos materiales que había. Pedra, barro e madeira. Era típica da arquitectura popular galega. Entonces eu na restauración procurei adaptarme e ir reciclando o máis posible, pois o mismo, claro, como pasa que claro, hai que meter innovacións como que non tiñan antes. Modernizar algunha cousa, claro que sí. Que teña servicios como requeren os tempos. Exactamente, sí, señor. Bueno, tamén describimos algo máis. Cantas habitacións ten? Como se pode alugar? Como hai que facer? Chamar ao señor Ramiro e dicirlle que nos reserve unha habitación ou pode ser reservar todo enteiro? Como é? Perfectamente. Pode ser por unha habitación, pode ser por toda a casa enteira por un grupo, de calquera das modalidades, sí. Pero o grupo ten que ser bastante abondoso, porque a casa é bonita, é bastante grande, non? A casa ten dúas partes, sí. Unha que é un núcleo principal e despois o que era a solaina, que era unha casa ubicada nunha finca bastante grande que estaba moi abandonada, pero que entonces a solaina ahora mismo pois é como outra habitación máis grande. O sea que serían cinco no núcleo principal e unha independiente. Bueno, o sea que unha ducia de persoas poden... Son todas dobles, con baño, como exixen a legislación ahora mismo, cada unha. Algunhas teñen cama de matrimonio, outras cama individual, outras que se poden... Hai diferentes posibilidades, dependendo do grupo que veña alugando. O sea, que unha dúcia de persoas pode alugarse aí mesmo, e pode estar cantado aí. Con tres ou catro camas supletorias cintas, sí. Sí. Conta con, vamos, así, con restaurante ou para non sei, para os desayunos, para... Os desayunos, se aluga por habitacións, van incluídos no precio. Se aluga por casa completa, un grupo, eso xa se encargan eles de todo. Sí. Entonces xa teñen eles dereito a estar na cociña, a parrilla, a forno, a todos os servicios da casa. Sí. Pero claro, cando acollen, completa. Sí. Porque senón podía ser conflictivo. Exactamente. Problemático para algunhas persoas. Exactamente. Precisamente, se vai por habitacións, xa vai incluído no precio, poño o desayuno. Claro. Sí, está ben. Porque solamente o desayuno, porque despois o mediodía... No, hai que baixar a San Clodio ou a Quiroga, que están, pois, a 5 minutos. Bueno. Bueno, sí, non hai que... problema nese sentido. Nada, poden desayunar tranquilamente, darse un paseo, facer, pois, unha pequena excursión, comer de mediodía dun día, parezca... que efectivamente. Que tamén é bo sitio, non? E tamén... Por iso, Manuel recomendábanos que visitáramos esa zona precisamente por o feito de que seguro que hai moitísimas andainas, moitísimos percorridos que facer, como lle chaman agora, senderismo, non? Sí. E o señor Ramiro seguro que... terá paseado moitísimo, se pode recomendarlle os alugantes, pois moitísimas das... Desde logo que sí, desde logo que sí. Además, é unha zona privilegiada, podemos decir. Uh-huh. Está en un enclave da Ribeira Sacra, moi próxima a Caurel. Uh-huh. Estamos na ladeira da Serra da Moá, que temos por aquí vestigios de minería romana, uh-huh. polo que pasa algunha ruta destas de sendeirismo, que parte prácticamente de aquí da casa. Uh-huh. E despois temos a ruta da Cubela, que é espectacular, río abaixo, o sea que sería un tramo do camiño de inverno de Santiago, do camiño antigo, uh-huh. se quere facer completa, claro, que sería circular, uh-huh. e volver todo pola beira do Sil, uh-huh. que xa onde empeza o canón do Sil, eso é unha ruta, pero moi agradable, xa vendo viñas en bancales, típicas da Ribeira Sacra, entre soutos de castaños, que desde logo non deixa de ser un enclave este espectacular. Uh-huh. Porque nada, queres ir cargar as pilas, dixéramos, e calmarte, tens que ir a ese sitio. Sí. Bueno, polo menos a conocelo, pasar por aquí, aunque sea a conocelo, moita xente leva sorpresa. Eu teñenme chegado clientes de Madrid, por aí, que ser galegos, e cando chegan aquí, pero si eu son galego e non conocía esta zona. Non coñecía, claro. Claro, claro, unha agradable sorpresa, non? Sí, o sea, sí. Que sendo galegos, non? Exactamente. Como yo, xente que emigrou para Madrid, ou para Bilbao, Barcelona, ou tal, e cando chegan, porque claro, mellor son pues, da Coruña ou da zona de Pontevedra. Sí. E veñen despois de visita por aquí, dice, pero eu era galego e non conocía esta zona. Sí. Pero, verdad, ya, elevan unha agradable sorpresa. E ademais de coñecela, si despois proban o viño ese que reclamaban os romanos de Ribeira Sacra, pois ainda... Con máis gañas aínda. Máis razón. Claro. Teño viñedos eu tamén aquí na miña propia casa tamén. Eu teño unha plantación de mencía e outra de godello. Ajá. Reestructurado agora, posto así, uh-huh. aunque fago tamén viño artesanal, pois eso, para cá o que chega é poder disfrutar dun viño aquí charlando aquí no porche. Para que decir, pois mira, vamos falar un pouquiño, aproveitar para tomar algo de embutido da zona, ou queixo de Ido Zorreiro. Home, efectivamente que está cerca, sí. Está pertiño, pois pues, entonces ainda a conversa ten que ser muitísimo máis agradable. E un pouquiño de pan de Sedazoa, que eso está, vamos. Hombre, bocate de cardinale. Sí, por suposto. Pan aquí tamén moita xente dice, pero que buen pan tenéis aquí, no es zona de trigo. No puede ser, ¿verdad? Xente que vengo yo de hacia Madrid, la zona centro, da Mancha o así, sí. Elevan una sorpresa agradable, decir, aquí en Galicia es donde mejor pan y no es zona de trigo. Digo, no, lamentablemente sí. Pero, lamentablemente, no, o todo lo contrario, ¿no? Sí. O sea que para nos bon, entonces ter un buen producto. Sí, aparte de que sea un buen producto, sabe no facer ben. Quere dicir que hai fornos que me divido e os panadeiros saben... Pois pues é que ten que ser eso. Claro. Eu achaco a eso, porque se non é zona de trigo, a fariña será a mesma con que elaboran sí, en outro sitio. Pero a auga tamén fai moito, eh? Pode ser. Yo cariño que lle poñen. Exactamente, ese cariño, esa tranquilidade, esa cousa sin ir a prisa, porque claro, noutros sitios, normalmente, os que vivimos en ciudades grandes, claro. Pois andamos a prisa e o pan é feito a prisa tamén. En menos dunha hora xa teis industrial. Un cento de barras. Claro, bueno, que tamén existe aquí hoxe tamén, porque tamén calquera ten a posibilidade de ir a gasolinera a calqueira hora do día sí. E coller a barra de pan. O industrial ese, non? Sí. O industrial este tamén. Pero é o menos. É o menos. Bueno, pois... As panaderías. Señor Ramiro, contenos máis cousas do Berxel, que eso, a verdade é que calquera persona... Eu que quere preguntarlle, de onde ven o nome de Berxel? Bueno, pois o Berxel ven porque aquí mesmo na finca, unha zona aquí pegada á casa, a finca onde está ubicado, que estaba moi abandonada, cando eu a collín, pois chamaban o Berxel xa. Ah. Entón, pois poño o Berxel aquí, porque era aquí a zona pegada á casa. Despois máis abaixo pois está o Porto Falso, está o diferentes nomenclaturas que lle tiñan aquí dentro da finca. E de aí lle ven. Dixenlle poñer pois un nombre que xa existía, digamos, antigo. Manter precisamente ese denominación de orixe, claro, non? Exactamente. Moi ben, moi ben. Bueno, que ademais debe coincidir co que en realidade, pois, sí, que, posto que... A verdade que sí. A verdade é que as fotografías que temos aquí, que, bueno, que nos facilita, por exemplo, en Turismo Rural, que aparece a casa da aldea, chamalle. Sí, pois... sí, a casa da aldea, sí, está ubicada nas diferentes modalidades que hai a casa da aldea, sí. Sí, pero ten un máximo de votos que poden existir nesta denominación. Sí. O sea, sé que debe ser merecente dese nome, de Berxel. Claro. Bueno, a verdade é que eu puxen ao principio tal que había que darlle unha nomenclatura, puxenlle ese polo topónimo precisamente onde está ubicada. Sí, pero quer decir que os que a visitaron e os que votaron con respecto a ela, pois é por algo. Deronlle todos os votos máximos posibles, claro. Posible por eso digo eu que ten algo que ver non solamente o nome, sino o feito de que seguro que o señor Ramiro atende as persoas con calidade, non? Bueno, eso xa, claro, teñen que opinar eles, claro. Eu procuro, é o que pretendo sempre. Ahora, claro, as opinións despois dos clientes, cada un levará a súa. É o que claro. Lemos aquí. Eu solamente lle digo xa. O que día internet para falando de exactamente. O que din os visitantes. Sí. Todo é de agradecer, claro, que esa xente que opinen aí. Pois, aparte de que sea de agradecer, o que si temos en conta é que non somente se pode un alugar na súa casa, senón tamén que se pode documentar con respecto á zona, posto que vostede pode ir señalizando o acceso á montaña ou as aforas do casco, perto do río e o acceso que por aí existe, non? Por suposto que sí, sempre un ten que fazer un pouco de guía, porque claro, o sea, hai que pensar que estamos no rural totalmente, aquí no núcleo rural que temos poden quedar 4 ou 5 veciños, o sea, casas habitadas. Claro, cada un dedica o del, son esa sí. Xente maior, jubiladas ou que se dedican ao seu. Entonces, a quen lle corresponde informar? Pois a min, non é como é lógico, non? Sempre se dirixirán a vostede para claro, que os informe sí. Por culpa de ter o establecemento público. Claro, normalmente pois é así, claro. Muy bien. Aquí a zona a raíz do que usted me falaba de que era como un Berxel. Sí. Simplemente a variedad que temos de plantas aquí, porque é que un valle privilexiado este, hai que pensar que aquí neste vale do Sil dáse hasta os naranxos. Ajá. Ostras. E ahora mismo aquí, no aquí sin salir do entorno, da sí. Finca, teño abelairas, cerdeiras, concheiros. Concheiros saben o que son, non? Sí, sí, sí, sí, sí. Nos chamamos de concheiros o nogueiro. Arnoces. Sí, sí, sí. Arnoces. Sí, sí. Concheiros, a ver. Castaños. Concheiros ten pesegueiros de varios tipos, de todo. Cireixas ahora mismo xa aburrir, xa están acabando. O sea, que xa reboa San Clodio para que les probara a xente, non? Exactamente. Sí, por supuesto, foi a feira fai pouco. Sí, sí. Xa nos falaba precisamente o concelleiro desa feira tan especial, que, por certo, coincidiulle con unha boa época, posto que sempre estopa unha... Cada ano teñen dificultades para realización, claro, porque claro, ou lle chove ou non lle chove, pero este ano foi boa... Xa non é iso precisamente para a Feira de Cereixas ser un producto de época, sí, e aparte, que unhas veñen antes, outras despois, dependendo da clase, xa non é que chova ou non chova, que normalmente aquí fai bon tempo. Sí. Porque temos un clima e un punto moi privilexiado este. Uh-huh. Pero, claro, o fruto pode vir un pouco antes, un pouco despois, máis tarde, entonces, adaptar a data da feira a que este o produto en sazón. Sí, claro. É complicado, é claro, complicado, claro. Sí. Pero este ano foi bon, sí, estaba ben. Bueno, pois, eso, felicitacións a todos os organizadores e os participantes, porque vostede tamén seguro que participou. Pois, eu participei máis ben como espectador, como cliente na feira, a verdade é esa. Bueno. Pero bueno, participou. Pero tamén claro, ten, según dixo, tamén ten precisamente... Hasta máis que seguro cereixas. Que terá hasta Figueira. Figueiras, claro, por supuesto, de Berbeiras. Se acabo de mencionar unha che de... Ademais... Castiñeiros. Unha cousa que non mencionou, pero que nos dixo un amigo común, non sei se coñece, un tal José Manuel Fernández, que nos dixo que, bueno, que nesas vivenda rural, nese sitio tan especial, podese saborear un licor caseiro especial tamén. Por supuesto, é que tamén estar en Galicia, non poder... Eso é como ser gaiteiro e non tocar a flauta. Exactamente. Non, non, díxenos claro, que teñen un... Eso desde logo. Teñen un licor que... Mm. Que o fai el, non? Que o fai o señor Ramiro? Eu que digo... Bueno, pues sí. O eu que digo, claro, que si é que eu... As viñas que teño, vendo a uva a unha adega, precisamente, sí. A porque de Estrella Galicia, de a Ponte da Boga. Pero bueno, quédome con unha parte pequena, pois pues eso, para poder degustar con os amigos, con os clientes, claro. con quen chegue aquí de visita. Que eu teño para eso. E o igual o mesmo, un licor café, ou tomar, botarlle unhas gotas de aguardiente a un cafetiño, ou un licor de ervas. Pues hai que telo aquí en Galicia, se non temos eso, entonces xa... O día que se nos acabe iso, acabouse Galicia. Sí. Xaxa. E máis que seguro que aí nese Berxel xogarán hasta a virisca ao mellor cando se xuntan así pola tarde uns amigos. Por suposto que sí, por suposto que sí. Sin olvidar esa alguna partida, logo cando somos así unha xuntanza, incluso de clientes que chegan a entablar relacións e tal, aí botan aí, hai un par de mesas redondas onde poden botar e petar. Exactamente. Botar a partida e petar nelas, que non estoupan. Non son así... De verdade, a verdade é que estános describindo unha zona de encanto extraordinaria, porque según temos entendido yo que nos acaba de decir, pois pues, esa edificación tan antiga que, bueno, según parece, era unha casa de labranza xa de séculos atrás, non? Sí. Unha finca moi grande, non? Claro, en fin, a mudanza que como todo rural galego foise quedando, claro. E hasta que quedou un estado de abandono total, hasta que acollín eu, e pouco a pouco, pois fun restaurando, replantando, facendo cousas nela. Paredes de pedra vista, decoradas con móbles rústicos de madeira, non? Claro. Pois gracias a xente como o señor Ramiro, pois isto... volta a estar vivo. Quer dizer, o rural empeza a volver en sí. Yeah. E ademais que isto é bon para o turismo, que veis como eso vai vivindo pouco a pouco, e aparte de eso que agora a xente que viaxa va mellorando tamén, que non se poden pedir autovías, pero unha estrada que sexa acondicionada, pois a xente viaxa moito máis cómodo e pode visitar moito mellor estes sitios. Aquí, bueno, non estábamos mal comunicados, porque a estación de Renfe de San Clodio está aquí a 5 minutos, como digo. O de depois a chegar por aquí por estrada é a Nacional 120, que dentro do malo ainda non estamos, non aquí no rural, pero aquí na casa precisamente, pero vamos, estamos a teño a estación a 3 kilómetros. Entonces, que é a de San Clodio. É a de San Clodio. E a Nacional, pois, a 4 e medio. Entonces, podes ir camiñando logo. Sí. Efectivamente. Pero que, volvendo con toda da casa que foi reformada, restaurada ao seu xeito, pois, con tantas habitacións e con salón, cunha lareira, que é moi importante eso de recalcalo, con amplia cociña, comedor e bodega, e unha adega. Pero ten outras dependencias que, según nos dixo o señor Manuel, pois tiña nomes especiales, non? Nomes que cada casa, cada habitación ten un nome, non? O Patiño, claro, me chamaba claro. Un, ou a Solaina, ou... O Patiño, a Solaina, pois eu fun recuperando os nomes que me iba dicindo os veciños que naceron aquí, e que os vellos, aquí do lugar. Entonces funlle poñendo pois esos nomes, a Solaina, o que era a Solaina, a capela, porque houve capela tamén aí. Tamén houve capela nesa casa. Sí, entonces era unha casa señorial. E agora hai unha habitación. Mira. Pues, señorial, sí, aquí no lugar pois pues, sería a casa máis... Era a casa principal, a máis grande, ou a máis forte, digamos. Sí. En outra época. Ya un forno e unha barbacoa, o sea que aí podes facer un bon cabrito... Un bon cabrito asado, Por suposto. Da zona, non? Con forno de leña, como... E unha boa empanada. Claro. Claro. Incluso cocer o pan. Lo temos feito alguna vez, así, cando facemos alguna xuntanza. Claro, con clientes ou con amigos ou tal. Sí. Si se tercia, pues faise, arroxas o forno e faise o que sea. Entonces, que ainda o mellor, aunque haxa algún cliente que eso, que o mellor nunca viu facer pan, ten ocasión claro, de velo. Claro, ten ocasión de velo, sí. Si entón xa se tercia hai que arroxar o forno e facer unha fornada de pan, pues faise. Mira. Bueno, entonces últimamente ten tido máis demanda que quero dicirse que o que queira pedir habitación ou lugar, habitación ten que chamar por teléfono ou aí a esa vivenda rural ou pedirse contacto con vostede ou tamén por internet pode facelo. Sí, ten os datos por internet, poñerse por estamos en páxinas como Escapada Rural, Tor Rural, así en algunhas páxinas destas que pode atopar e ven a través deles, ven directamente coller o teléfono e chamar. Ajá, perfecto. Sí, podese facer. Precios moi módicos, moi ao día. 20 euros ou 20 tantos euros por persoa, eso... Por persoa e noite, sí. Eso é unha... casi un regalo. Sí. Bueno, eso, claro, si nos basamos nos precios que... Que hai nas grandes cidades como Madrid, Bilbao ou Barcelona... Pois sí, son uns precios módicos, falamos accesibles do rural galego, pois bueno, pero son precios accesibles, que non son precios abusivos e ao mesmo tempo que a xente que ven estes sitios, evidentemente, pois eu penso que sí, que son precios normales. Xa sabe precisamente o que hai. Pero eu digo unha cousa. Por exemplo, falaba antes con un compañeiro antes de entrarmos aquí lá outros estudios en redacción, que moita xente que sale fora a esos países que se teñen que vacunar, despois van ver desiertos de area, e cando veñen e non se sabe o que traen, e gastan moito máis que se van 10 ou 15 días a unha casa rural, a unha zoa, por exemplo, dice, bueno, pois vou visitar esta zoa. Claro. Coñecer, porque hai moito que visitar, sí, bueno, visitar, pero coñecer, como decía él, que hai moitos galegos que non coñecen a zona, ou sea, exactamente. Que pasa eso? E entonces eu vexo o barato, sobre isto vexo o barato, o sea, económico, claro. Sí. É que eu como vos comentaba antes, que hai galegos que chegan aquí e levan unha sorpresa grande. Por qué? Pues porque a mellor son da provincia ou da zona de do Morrazo ou de ou de Bueu ou da zona das Rías Altas. Sí. E marcharon, emigraron para Madrid ou para Coruña, botaron ali media vida, cando viñan de vacacións viñan á súa casa natal ou tal. Claro. E cando chegan agora por aquí e conocen Galicia, joder, pero si vos sois gallego e non conozco isto, non conocía isto. E levan unha agradable sorpresa, porque Galicia é moi diversa. Sen salir de Galicia xa. Sí. Galicia é a Mariña, que está en Lugo, arriba na costa, que están as catedrais, que a Ribeira Sacra, que está ao sur, e sin salir da provincia de Lugo, ou a Carrachá, ou Caurel, que temos aquí ao lado mismo tamén. Sí. Eu sou unha das persoas que me gusta, pois, percorrer, cando non me gusta estar sempre enclavado no mesmo sitio, senón percorrer, coñecelas as zoas, porque se non a coñeces non podes falar dela. Efectivamente. Non podes dicir nada. Solamente me levei unha vez unha sorpresa con un paisano, bueno, con un que non, en fin, que cando dixeron que viñeran a Galicia, é que non lles gustara nada. E digo, claro, pois entonces dixen eu, digo, agradezco xo porque eres franco. Dixéxeme tal como sentiche. Pero claro, digo xe que non tuveches en Galicia. Non o probou. Dice, non probaxe... Paixouse da estación, a meto iso no hostal, e non se liu da habitación. Porque, claro. Sí. Porque digo, a diversidade que temos, hombre, que me diga, pois, coño, esta zona non me gustou, gustou máis aquela, ou non me gustou exactamente. Esta, ou non me gustou aquela. Bueno, estou de acordo, pero a diversidade que hai en Galicia... Bueno, é moi grande. E ao meu lado vi unha señora, e dixo, pois, entonces non estuveches en Galicia. Pois, dice, porque, dice, ir a Galicia... que che pode gustar máis unha zoa co outra, pero dicir que non che gustou, dice, non sei en que sitio tu vexe. Resulta que non era en Galicia, era nunha zoa de León. Bueno. Era totalmente diferente. Anécdotas tamén pasan desas cosas. Bueno, pero que queira que se poña en contacto con vostede, no Berxel, precisamente en Ribeiro de Sil, aí nese lugar de aloxamento oficial para persoas que queiran coñecer o rural, é importante poñerse en contacto co señor Ramiro, atreverse a pasear. Ademais, eu aconsello para esas parellas que teñen rapaces, ou mellor xa de 4, 5, 6 anos, ou 7, 8, sí, non? Sí, sí, sí. Que van a estos sitios, e como os chavales, pois que ven os animais, que ven todo isto, claro. Bueno, isto para eles sería, vamos, algo novedoso. Vou vos contar unha anécdota, se me dades tempo. Sí, sí, hombre. Claro, que pasou aquí con os nenos precisamente de Barcelona. Un brao, fai dos ou tres braos, os nenos irmãos. E dixen eu, vamos a coger patatas. Ah, pues, sí, coñí unha cesta e unha aixada. E eu sentir a falar a anécdota de que os nenos agora se lle mandaban dibuixar un polo na escola co poñían patas arriba e pelado como está na bandeixa do Carrefour. Claro. Dicen, vou lógico, comprobar isto. Foi o que viro. Vou comprobar isto. Collín os nenos, eleveinos e puxenos na leira de patacas e caixada e a cesta na mão. E digo, a ver, onde están as patatas? Pisando nelas. E miraban pos árboles. Isto comprobei no aquí, miraban un po outro, miraban pos árboles, onde estarán as patatas? Digo, a ver se van a estar aquí en el suelo. E miraban pos suelo e non as vían. Claro. Estaba eu ca cesta e aixada na mão. Pois isto comprobei no aquí. Si, si, si, no, é certo que pasa, eh? É que é así, que moitos pensan que o leite, pois, que non sale da vaca. Sin... Claro, está no tetrabric. Pois, esos detalles foi o que me fixo en mí coller a aqueles dos nenos aquí mismo ao lado da casa. E digo, a ver estos como reaccionan. Miraban pos árboles un pouco. Sí, sí, a natureza... E un pouco outro, onde estaban as patacas? Estaban pisando nelas, na terra que onde estaban. Exactamente. E cando empecé a sacar patacas, habían unos ollos como plato. Claro. Quedaban alumbrados. Pois é así, esa é a realidad, eh? Sí, sí, pues, sí. Pois a disfrutar de eso precisamente o que lle compre toda a nosa xuventude, non? Sí. Pues, que saiba que o esforzo que foi recuperar e restaurar esa casa que da que poden disfrutar agora mesmo, chamando precisamente o señor Ramiro, que, bueno, que se si non queren chamar, que se acerquen a Vilar do Mato, en Ribeiro do Sil, que... Exactamente. Que serán ben recibidos, non? Que se acerquen, serán ben recibidos, aunque só sea para botar unha parrafada e tomar un viño. Moi ben. Señor Ramiro, agradecemoslle moitísimo a súa conversa ya, pequena entrevista que fixemos con vostede, que para nós é... Enseñou-nos moito, eh? É moi interesante, pues, seguro que todos os nosos ointes quedaron encantados. Bueno, a ver se si sirve para que teña bastante demanda tamén este verán. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por acordarse de nos, desde ahí, desde Cataluña. Muy bien. Hasta cando queiran. Invito vos a cando queiran pasar por aquí, aunque solo sea de visita. Muy bien. Nada, eso intentaremos, sí, seguro. Como poco que podamos. Por poco que podamos, vaya por ahí, voy a visitarlo, eso es desde sí. Loco. No se preocupe. Serán bien recibidos. Muchas gracias. Pues o procurarei, no, polo menos. Unha aperta moi grande, moitos éxitos que continúan. Exactamente, que continúe usted, en fin, se si nosotros podemos enviarlle algún cliente que nos pregunte, pues eso faremos. Muy bien. Que preso tamos. Moitas gracias. Moitas gracias. E hasta cando queiran. Unha aperta. Imos a despedir ao señor Ramiro con música, non? Sí, vamos a despedir ao señor Ramiro con música ca moiñeira da Morón. Maronda. Só se canta quen se perde, só se perde quen se extraña. Só se canta quen se perde, só se perde quen se extraña. Canto seu corpo no bosque entre homes que se aman. Ai la la la la la la la la la. Ai la la la. Non hai luz que me deteña cando busco pola mata, non hai luz que me deteña cando busco pola mata, non hai carne que me arrombe esta carne que me abranda, ai la la la la la la la la, ai la la la la la la.